राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 13 दिसंबर 1994 को लगभग दोपहर 2:30 बजे मोहन बागान मैदान कलकत्ता में हुआ। राम राम तारनम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवीरदात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः भगवद गीता अलौकिक ग्रंथ है क्योंकि अलौकिक भगवान के द्वारा कही गई है। भगवद गीता में लौकिक और अलौकिक ये दो विभाग बताए हैं। योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा ये दोनों लौकिक बताई है। लोकेस्मिन विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता भयानक ये दो निष्ठा लौकिक है और दो ये पुरुष लौकिक बताए हैं कि द्वाभिमुख पुरुषो लोके क्षरस्ताक्षर वजह ये दो पुरुष लोक में लोग है और ये सिद्धि जो होती है इसको ही कहा है कि क्षिप्रमी मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा कर्मजन्य सिद्धि मनुष्य लोक में होती है। वो सिद्धि एक पारमार्थिक सिद्धि है पारलौकिक सिद्धि है एक लौकिक सिद्धि है। वे लौकिक में ही है। अब ये तो जैसे धन कमाते हैं तो धन आ जाता है धन चला जाता है भोजन करते हैं तो तृप्ति हो जाती है पानी पीते हैं तो प्यास शांत हो जाती है। ये लोक में सिद्धि होती है तो ये सिद्धि लोग ये अब इनके द्वारा अगाड़ी जो जन्म मरण होंगे वो बताया गया है कर्मानुबंधी नहीं मनुष्य लोक है। इस मनुष्य लोक में कर्म उनके बांधे करने वाली है मानो शुभ और अशुभ कर्म इसमें इन मनुष्य लोक में बंधते हैं। मनुष्य लोक इस भूमंडल का नहीं है। मनुष्य लोग मनुष्यों का वाचक है। इसमें जो पशु है पक्षी है वृक्ष है लता है धूम है कीट है पतंग है भेड़ है बकरी है गाय है भैंस है घोड़ा है गधा है ये मनुष्य लोग नहीं है। ये 84 लोग है 84 लोग तो ये मनुष्य लोग मानो मनुष्य मात्र वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो चाहे कोई हो पारसी हो यहूदी हो कोई हो वो मनुष्य लोग है। तो इस मनुष्य लोग में सिद्धि होती है तो भौतिक सिद्धि जल्दी दिखती है और ऐसी ऐसी सिद्धियां दिखती है टेलीविजन आदि की जो ज्यादा मैं क्या कहूं बिजली से कई प्रकार की सिद्धियां होती है ये एक लौकिक सिद्धि है। तो ये सब लौकिक है यही लौकिक नहीं है। क्षर और अक्षर दो बताए द्वाभिमुख पुरुषो लोके एक क्षर और अक्षर दोनों लोक में है। क्षर सर्वाणी कहते हैं जितना जड़ चेतन जड़ है वो क्षर है और जो चेतन है वो भी अक्षर है वो अक्षर है। गीता के 8वें अध्याय में पूछा है किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अध्येवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देशमन मधुसूदन प्रयाण कालेषु मां कथं ज्ञेयोऽसि नेतात्मभि। तो ये प्रश्न पूछे हैं, तो उसमें है किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं। तो ब्रह्म पूछा, उत्तर दिया है अक्षरम ब्रह्म परमम। ये अक्षर परम ब्रह्म, ये अक्षर है। तो क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। तो अक्षर भी ये लौकिक है, जीवात्मा जो चेतन है ये भी लौकिक है। क्यों? द्वाभ्यां पुरुषो लोके क्षरस्ताक्षर अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। और स्वभाव अध्यात्म है जीव का नाम। तो जीव है ये ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जीव भी एक लोक में है, ये भी लोक हुआ। तो अक्षर भी लौकिक हुआ, जीव भी लोक हुआ, और कर्म भी लौकिक हुए। कर्म से सिद्धि होती है, कर्म से छूटता, ये भी लोक हुआ। कर्मानुबंधी मनुष्य लोके। तो ये चेतन और जड़ दोनों लौकिक है। और लोक में बता करके उत्तम पुरुष तो अन्य है, उत्तम पुरुष अन्य है। जो लोक त्रैमाविष्य त्रिलोकी में प्रविष्ट होकर के सबका भरण पोषण करते हैं वो अलौकिक पुरुष है। तो परमात्मा की बात वो बताइए अलौकिक, और ये जड़ चेतन बताया है लौकिक। और लौकिक ये जड़ चेतन दोनों इनको भगवान ने बताया है अपरा और परा प्रकृति। भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि एव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये आठ प्रकार की आठ भेद भेद वाली अपरा प्रकृति है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच तो भूत। और मन और बुद्धि और अहम मैं पर ये आठ प्रकार की प्रकृति है। ये है प्रकृति अपरा। और परा प्रकृति है जो जीव रूप कहलाती, जीव भूत महाबाहो ये एदम धारियते जगत। ये जीव भूत प्रकृति है, ये है परा प्रकृति। परा नाम श्रेष्ठ उत्कृष्ट प्रकृति। ये अपरा मानो जड़ प्रकृति, और वो चेतन प्रकृति। तो वो चेतन प्रकृति है, वो परा प्रकृति है। और एतद् योनि भूतानि, सब जितने प्राणी पैदा होते हैं ये जड़ और चेतन से दोनों से होते हैं। यावत् संजायते किंचन सत्वम स्थावर जंगमम, जो स्थावर और जंगम स्थिर रहने वाले प्राणी और चलने फिरने वाले प्राणी, वे क्षेत्र क्षेत्र की संयोगात। क्षेत्र क्या? इदं शरीरम कौन? तो क्षेत्रम, और इसको जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ से संबंध से सब प्राणी पैदा होते हैं। यावत् किं जायते किंच सत्वम स्थावर जंगमम, स्थावर जंगम जो होते हैं वो। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मन् गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानाम। मम योनिर्महद्ब्रह्म, मम योनि बृहद योनि है, वो प्रकृति है, उसमें मैं गर्भ स्थापन करता हूँ, उससे बाद में जीव पैदा होते हैं सभी। तो ये माता है प्रकृति, मैं पिता हूँ, और इनसे दोनों पैदा होते हैं। ये क्षर अक्षर आदि सभी मेरे संतान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि। तो ये परमात्मा, मैं परमात्मा के अंश है। ये क्षेत्र है, ये सब लौकिक हुए। और उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष अन्य है। तो भगवत भक्ति है, भगवान की बात है, ये अलौकिक है। और जीवात्मा और जो संसार जीव जड़ चेतन, ये लौकिक है। वो जो क्षेत्रज्ञ है, उस क्षेत्रज्ञ के साथ भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्र भारत, संपूर्ण क्षेत्रों में तू क्षेत्रज्ञ मेरे को समझो। तो सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ परमात्मा, जो संपूर्ण में चेतन है वो परमात्मा, वो ब्रह्म है। जो सच्चा चादन सब में परिपूर्ण है वो ब्रह्म है। ये क्षेत्रज्ञ और ब्रह्म, ये दोनों क्षेत्र के साथ में विशेष संबंध रखने से ये क्षेत्रज्ञ कहलाता है। नहीं तो क्षेत्र नहीं चाहू माम विधि मेरा ही अंश है, ये मेरा ही स्वरूप है, अंश है वो परमात्मा का स्वरूप है। विश्वास है जितने संसार में क्षेत्र भी है जीव जितने शरीरों में, वो भगवान कहते वो मेरा अंश है, मेरा स्वरूप है। तो जो संपूर्ण क्षेत्रों में चेतन व्यापक है उसी को ब्रह्म कहते हैं। अक्षर ब्रह्म, उसका नाम अक्षर ब्रह्म है, और क्षेत्र के का नाम ही ब्रह्म है। तो क्षेत्र की प्राप्ति करना, ब्रह्म की प्राप्ति करना, ये दोनों ही लौकिक चीजें हैं। गीता की दृष्टि से लोकेश्विन देश है, जो द्वाभिम पुरुष लोक है। तो अक्षरम ब्रह्म, अक्षर वो है ब्रह्म परमात्मा। इस वास्ते भगवान कहते ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मैं ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा हूँ। तो वे भगवान है, वो ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा है। तो ब्रह्म हुआ चेतन और जड़ हुआ पदार्थ, इन जड़ चेतन दोनों की प्रतिष्ठा परमात्मा है। वो भी एक दृष्टि से अलौकिक है। जब तक संसार के साथ संबंध है तब तक ये लौकिक है, और संसार की दृष्टि से देखा जाए तो व्यापक होने पर भी वो लौकिक है। परंतु भगवान सब में व्याप्त रहते हुए भी वो अलौकिक रहते हैं, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, सबके हृदय में रहता है। ब्राह्मण सर्वभूतानी अंतरानुधानी माया, सबको ब्राह्मण करता है, ऐसा रहता है। तो उसको लौकिक नहीं बताया है। परमात्मा जो सब में व्यापक अंतर्यामी रूप है, उस परमात्मा को भगवान ने लौकिक नहीं कहा है, जीव को लौकिक कहा है, और इसको परा प्रकृति अपनी बताई है। और अहं कृष्ण जगत प्रभव प्रलय तथा, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ। एक और बात आप ध्यान दें, अहं कृष्ण से जगत, संपूर्ण जगत का, तो जगत नाम जड़ चेतन का दोनों का नाम है। जड़ का नाम भी जगत है और चेतन का नाम भी जगत है, ये लौकिक है। इस बात का नाम जगत है। त्रिभिर गुणमय भावे रे भी सर्वमिदम जगत मोहितम ना भी जानाती मामे भे परमभ्यम, इन तीनों गुणों से मोहित जगत मेरे को नहीं जानता। तो मोहित जगत मेरे को नहीं जानता, ये जीवात्मा का वाचक है जगत, क्योंकि मेरे को जानता है नहीं जानता ये ज्ञान जीव में है जड़ में नहीं है। ऐसे जगत सब जड़ का वाचक होता है, सब जगह जगत जड़ का वाचक होता है, पर जगत दोनों का वाचक होता है। ऐसे ईश्वर शासन करने वाला नाम होता है और ईश्वर ब्रह्म का नाम भी आता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, वो परमात्मा ब्रह्म से ही कहा जाता है, भगवान से ही कहा जाता है, और परमात्मा नाम से ही कहा जाता है। गीता ने भागवत ने परिभाषा कर दी। तो वो परमात्मा है, वो अलौकिक है। वो अलौकिक होते हुए भी अधियोग्यो हम ये वात्र देह देह वृतांबर, देहधारियों के भीतर रहने वाला मैं अलौकिक ब्रह्म हूँ। तो वो लोक में होते हुए भी, तो पहले मैंने कहा था अलौकिक परमात्मा लौकिक भी रहते हैं, अलौकिक भी रहते हैं, मन लौकिक होता है वो अलौकिक भी नहीं होता है। ये लौकिक है वो अलौकिक परमात्मा है। तो वो अलौकिक परमात्मा है तो वो सब जगह है, सब में है, परिपूर्ण है। वो परमात्मा सब में व्यापक रूप है, भरण पोषण करता है, सबका शासन करता है, ईश्वर कहलाता है। तो वो समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम्, परमेत परमात्मा नाम यू है। शरीरस्थो परमात्मा अयम अव्यय, अराधित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय, शरीरस्थो भी कौन दे, तो शरीरस्थो को भी परमात्मा कहा है, और इसको ईश्वर भी कहा है, जीव को परमात्मा भी कहा है, इसको जीव भी कहा है। जैसे जगत नाम जड़ का है, चेतन का नाम भी है, ऐसे जीव नाम जीव का है, जीवात्मा जो बंधन है इसका नाम, इसका नाम ईश्वर भी है। गीता ने ईश्वर भी कहा है, शरीर यद वापनोति यत् उत्क्रामति ईश्वर गृहीतानि संज्ञाति वायुगंधा निवासियात, ये उत्पन्न जाता है, पतन होता है, और उद्गातम सतम वापी भुंजानम व गुणानुदम विमूढ़ा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुष, ऐसा जो जन्म मरने वाला है ईश्वर भी कहा है, जगत भी कहा है, ईश्वर भी कहा है। तो ये दोनों कहे जा सकते हैं, परंतु परमात्मा है उसका नाम जगत नहीं है। वो अहम कृष्ण से जगता प्रभाव प्रलय में संपूर्ण जगत का जड़ चेतन का सबका प्रभाव और प्रलय मैं हूँ। प्रभाव और प्रलय शब्द है, प्रभाव नाम पैदा करने वाला और प्रलय नाम प्रलय होने वाला। तो पैदा करने वाला चेतन होता है, प्रलय होने वाले जड़ होता है। तो प्रभाव प्रलय है, मैं ही करता हूँ, अभिन्न निमित्तोपादान कारण मैं हूँ। ये तात्पर्य इसका है, अहम कृष्ण जगता प्रभाव प्रलय सदा। तो ऐसे अलौकिक परमात्मा है तो वे परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। वो कहते हैं कि यस्मात् कर्मति तो मैं सब विभर्ति अव्ययी से यो लोक त्रयम आविश्य त्रिलोकी में प्रविष्ट होकर के सबका भरण पोषण करता हूँ, ऐसे भगवान ने कहा है। तो वो श्लोक सब जगह परिपूर्ण है, ये बात गीता ही कही। अब एक प्रश्न आया मेरे पास में, वो बात कहता हूँ, गीता की बात कहूंगा और प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आप खुद ध्यान पूर्वक सुने। एक भाई लिखते हैं कि मैं कलकत्ते में रहता हूँ, यह बात हम सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें हर तरफ कलकत्ता ही कलकत्ता प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अब हम कलकत्ता को दिल्ली या बम्बई तो नहीं मान सकते क्योंकि दिल्ली और बम्बई तो हमारी आंखों के सामने दूर है, कोसों दूर है। इसी तरह भगवान हमें दिखते तो है नहीं, फिर हम इस बात को कैसे माने और कैसे स्वीकार करें कि हम भगवान के हैं और भगवान मेरे हैं, कोई उपाय बताइए। अब ध्यान देना, ये प्रश्न पूछा है, बड़ा सुंदर पूछा है। परंतु मैं उनसे एक बात कहता हूँ, आप सब ध्यान दें और जो भाई लेखक है वो भी ध्यान दें। आप कहते हैं कि मैं कलकत्ता में हूँ, आप कलकत्ता को बता सकते हैं? मेरी समझे नहीं बता सकेगी। कलकत्ता माना हुआ है, कलकत्ता का कण कण ढूंढ लो, ईंट और वे कण कण कंकर पत्थर लोहा सीमेंट लकड़ी चूना पत्थर ये सब देख लो आप कलकत्ते भर के। कहीं कलकत्ते मिल जाए तो मेरे को कहना ये कलकत्ता रहा। खूब आप खोज करो, प्रश्न पूछा है तो ध्यान देकर सुनो। कलकत्ता आपको मिला नहीं, आप कहते कलकत्ता हम देख रहे हैं, मैं कहता हूं मिलेगा ही नहीं कलकत्ता। कलकत्ता आपने माना है, ध्यान देना बात पर। कलकत्ता कहीं खोजने पर मिल जाए तो मेरे को कहना, इतनी सबब मैं कहता हूं मैं कान पकड़ मान लूंगा कि ये कलकत्ता रहा। शिवाय मान्यता के कलकत्ता क्या है बताओ? हरिजी रोड कहते थे, उसको कहते गांधी रोड, तो फिर हरिजी रोड कहां गई? ऐसे मैं सब बातों से परिचित नहीं हूं, बट नमूना मैं जानता हूं। हरिजी रोड कहते थे और महात्मा गांधी रोड कहते हैं आज, तो हरिजी रोड कहां गई बताओ? अरे महात्मा गांधी रोड कहां से आ गई? ये मानना पड़ेगा, माना हुआ है ये कलकत्ता है ऐसा माना हुआ है। कलकत्ता मिलेगा नहीं, कितनी खोज कर दो आप नहीं मिल सकेगा, माना हुआ है। और ईश्वर माना हुआ नहीं है महाराज, ये जो क्षर अक्षर तो लौकिक है, वो अलौकिक है। यो को लोक त्रय आविश्य त्रिलोकी में मैं हूँ, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि स्तमेन प्रणश्यति। उसको आप देख नहीं सकते, वो है। कलकत्ता मिलेगा नहीं, अरे परमात्मा कहीं अगर अलग होगा नहीं, परंतु परमात्मा को जानने वाले जानते हैं। परमात्मा की मान्यता नहीं है, कलकत्ता की जगह तो दूसरा शरीर बस जाएगा पर भगवान की जगह दूसरा कोई बसेगा नहीं। थोड़ा सा विचार करो तो प्रत्यक्ष बात दिखती है। तो प्रत्यक्ष आप कलकत्ता में है, आपने कलकत्ता मान लिया, इस वास्ते कलकत्ता आप कहते हो। एक तो वास्तविक तत्व होता है और एक मान्यता होती है। तो मान्यता से दिल्ली अलग है, कलकत्ता अलग है, मद्रास अलग है, आपने मान लिया तो धर दिया है नाम। कलकत्ता मिलेगा नहीं, मिलकर के नाम कलकत्ता धर दिया। जैसे आपका शरीर है, आप कहते मेरा शरीर है, तो शरीर मिलेगा आपको? क- कण कण ढूंढ दो शरीर नहीं मिलेगा। कोई शरीर कह देगा, बॉडी कह देगा, कोई बॉडी है बॉडी। अब ये बॉडी है शरीर से बताओ। अब धरले को कोई अपनी भाषा में बॉडी कह देगा, कोई शरीर कह देगा, कोई तनु कह देगा। ये नाम धरा हुआ है, ये व्यवहार के लिए बहुत उपयोगी है, परंतु आप जब पूछते हो ईश्वर के विषय की बात, तो मेरी बात समझने के लिए थोड़ा ध्यान भी दो। ये सब मान्यता है। आप जितने सज्जन हो, बहुत से आदमी आप कथा भागवत रामायण शास्त्र आदि सुनने वाले हो। संसार में सबका परिवर्तन हुआ है, त्रिलोकी का परिवर्तन हुआ है, परंतु आज तक जगत से मैं पूछता हूँ, कहीं आपने ये सुना कि ईश्वर परमात्मा बदल गया है? आजकल परमात्मा वो नहीं है जो पहले के थे, अब इनका परिवर्तन हो गया है। हिंदुस्तान का राज्य है जो हो गया है, और तो पहले विलायतियों का राज था, अब स्वराज्य हो गया है। तो स्वराज्य भी आपने माना और पर राज्य भी आपने माना। पहले पर राज्य था, अब स्वराज्य हुआ। तो स्व और पर आपकी कल्पना हुई ना, पर क्या हुआ? मनुष्य वही है, पदार्थ वैसे ही है, ये आपकी मान्यता है। तो संसार मात्र मान्यता है, इसमें मान्यता होती है। अरे भगवान माना हुआ नहीं है, मान्यता बदलती है, भगवान बदलते नहीं है। भगवान के नाम आपका जो भगवान कह दो, ईश्वर कह दो, गॉड कह लो, अल्लाह कह दो, जीवा कह दो, नाम कह दो, परंतु चीज वो ही है। और ये चीज बदलती है, चीज वो की वो नहीं रहती है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपका बालकपन में शरीर था, वो शरीर आज वैसा है? नहीं कह सकते आप। मैंने एक बात सुनी है, बनारस में एक संत शरणानंद जी के सामने एक अच्छे पढ़े लिखे ग्रेजुएट थे, वकील थे, जज थे, क्या थे याद नहीं, मैंने सुनी है। तो वे कहते हैं कि मेरा लड़का महाराज विलायत में कहा, प्रयागराज में कहा, इलाहाबाद में कहा, वो मेरे को याद नहीं है, वहां मेरा लड़का पढ़ता है। कितने वर्षों के? कि 10-12 वर्ष से वहां पढ़ता है। सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो शरणानंद जी ने कहा कि देखो, आप इज्जतदार आदमी हो, आपको इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको सच्चा बोलना चाहिए। कि नहीं नहीं महाराज, मैं सच्चा बोलता हूँ, मेरा लड़का पढ़ता है। कि देखो, आप प्रतिष्ठित आदमी हो, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, साफ झूठ है, इतना झूठ नहीं बोलना। महाराज मैं बात कहता हूँ, दूसरों को बता दू, दूसरों ने इतना झूठ नहीं बोलना। उसको बड़ी तेजी है, झूठ कह सकता हूँ मैं। तो उनसे पूछा, अच्छा आप ये बताओ कि आपने अंग्रेजी पढ़ाई है, उसमें आपने देखा है, तो ये जो शरीर है, इस शरीर की सब बॉडी बदलती है, तो 6-7 वर्षों के बाद में उसका कोई पहले वाला कण रहता है? तो बोले ठीक बात है, 7 वर्षों बदल जाता है। तो आपका बेटा तो जन्मा तब था, अब इतने वर्षों से वहां आपका बेटा कैसे रहता है? वो तो सब बदल गया। आपके बेटे का कोई कण भी है अभी? वो अभी वो है? आपका बेटा कैसे रहता है वहां? अब चुप हो गए। तो आप भी पढ़े लिखे जानते हो कि जब 7-8 वर्षों में, 6 वर्षों में, 7 वर्षों में बिल्कुल कण कण बदल जाता है शरीर का। अरे मैं वही हूं, कहते हो आप कैसे भाई हो? शरीर तो बदलता है निरंतर, ये नाम बदलते हैं, शरीर बदलते हैं, रूप बदलता है, आकृति बदलती है, सब बदलती है, पर परमात्मा नहीं बदलते हैं, कभी बदले ही नहीं। किसी शास्त्र में जो ईश्वर को मानने वाला है और नहीं मानने वाला, तो मानते ही नहीं, तो उनकी तो मान्यता नहीं है। पर जो मानने वाले हैं, वो केवल मानते नहीं है, प्राप्त भी किया है, ईश्वर की प्राप्ति भी करी है। रामकृष्ण परमहंस आदि के जो आप लोग जानते हो, उन्होंने प्राप्त किया है उस ईश्वर को, वो मान्यता नहीं है। अरे संसार किसी को आज दिन तक मिला नहीं। आप कहते प्रत्यक्ष देखते हैं, बिल्कुल झूठी बात है। संसार को किसी ने देखा ही नहीं, आज तक नहीं देखा संसार, कोई देख सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं है संसार को देख ले। कलकत्ता कैसे देख लोगे संसार को? देख नहीं सकते आप, अब आप कहो कैसे सामान्य दीवता में कलकत्ता एक संसार है, ये है तो आपसे एक बात पूछता हूँ, खूब ठंडे मिजाज से मेरी बात सुने और ध्यान से, और फिर मेरे शंगा करें खूब अच्छी तरह से, अभी सभा में न हो मौका हो तो मेरे एकल आकर मेरे से मिले और शंका करें खूब, उत्तर दूंगा मैं जैसे समझे वैसे उनका दे कहूंगा मैं। तो ये संसार है, कहते है कहाँ, आप जिस समय में जन्मे, जितने भाई बहन आप बैठे हम लोग मैं तो आप सब जो शरीर जितने गए, ये शरीर जब जन्मा माँ के तब ऐसा था नहीं था, अरे को मानना ही पड़ेगा, तो ऐसा वो नहीं था तो वो शरीर ऐसा नहीं था, ऐसा शरीर वो नहीं था तो शरीर बदला। अब बदला तो मैं पूछूं किस वर्ष में बदला, तो आप कहो कि हर एक वर्ष में बदला, इसी से क्या उत्तर है, और ठीक यही बात है, हर एक वर्ष में बदला तो किस महीने में बदला, तो आपको कहना पड़ेगा हर एक महीने में बदला, हर एक महीने में बदला तो किस दिन में बदला, बता सकते हो आप कि 29 दिन में बदला 30 दिन में बदल गया, तो प्रत्येक दिन में बदलना मानना पड़ेगा, प्रत्येक दिन में बदला तो मैं पूछता हूं कि किस घंटा में बदला, 23 घंटे में बदला, 24 घंटे में बदला, तो आपको ये मानना ही पड़ेगा, विवेक पूर्व ठीक ध्यान पूर्व मेरी बात सुनो और ध्यान दो इस बात पर, तो कहना पड़ेगा प्रत्येक घंटा में बदला, और प्रत्येक घंटा में बदला वो प्रत्येक मिनट में बदलना मानना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे थे 59 मिनट में तो न बदला, 60 मिनट में बदल गया, ऐसा मानोगे, क्या विचार करो थोड़ा सा, तो प्रत्येक मिनट में बदला, और क्या प्रत्येक मिनट में बदला, किस सेकंड में बदला, तो कहते प्रत्येक सेकंड में बदला, तो प्रत्येक सेकंड में बदला तो है कहां, ये तो बदलता ही रहता है, अब उसको कल कल करता है, आप ध्यान दे कृपा करें कृपानाथ, किसी सेकंड में भी न बदला हो ऐसा नहीं, प्रत्येक सेकंड में बदला, और प्रत्येक सेकंड में बदला है वो प्रत्येक क्षण में बदला है, प्रत्येक क्षण क्या होता है शास्त्रीय क्षण बताता हूं, ध्यान देकर सुनना, 100 पत्ते इकट्ठे किया जाए, वृक्ष के पत्ते 100 इकट्ठे किए, उस 100 इकट्ठे पत्ते में ऐसी सुई मारी, वह सुई सामने निकल गई, उसमें एक एक पत्ते में तीन तीन क्षण लगे हैं, पहले क्षण में पत्ते से स्पर्श हुआ, दूसरे क्षण में छेदन हुआ, तीसरे क्षण में सामने निकली, क्रम मानना पड़ेगा कि नहीं, पहले क्षण में सुई ने स्पर्श किया, दूसरे क्षण में छेदन हुआ, तीसरे सामने सामने निकली, तो इतनी देर में 300 क्षण हुए, तो तीन क्षण तो क्षण परिणामी नो भावारी शक्ति है, उच्चिति शक्ति के सिवाय सब क्षण परिणामी है, एक क्षण भी नहीं रहता बदलता ही है, तो सिवाय बदलने के संसार क्या है बताओ आप, निरंतर बदलता ही रहे उसको संसार मानते हैं, उसको जो आप स्थाई मानते हैं इसको कहते हैं अज्ञान, इसको कहते हैं अनजानपना, न जानना, प्रत्येक क्षण सिवाय बदलने के और कुछ है ही नहीं, शरीर बदलता है, ये पृथ्वी जल तेज वायु एक बदलते हैं, समुद्र पृथ्वी पहाड़ ये बदलते हैं, तारा नक्षत्र सूर्य और चंद्रमा ये बदलते हैं, कोई न बदलने वाली चीज है ही नहीं, और गरीब भी बदलती है कहां, आपके मानने न मानने पर उसकी सत्ता नहीं है, संसार की तो आपके मानने पर सत्ता है, तो है कहां ये, तो वो परमात्मा कहां नहीं है, कि कौन चीज परमात्मा के भीतर नहीं है, तो कहते हैं हम परमात्मा में हैं, हमारे परमात्मा हम कैसे स्वीकार करें, हम भगवान के हैं, भगवान मेरे के मेरे में है, इसे उपाय उपाय में क्यों क्या बताऊं, उपाय इसका ऐसा नहीं है, एक संत से कहा अपना भगवान दिखाओ, तो संत ने कहा कोई भगवान भैंसा है जो लाकर बता दू, ये बैठा ही ऐसे भैंसा थोड़ी है, वो गाय दिखाऊं क्या भैंसा है, परमात्मा है, वो है झोंका क्यों है? ये बात हुई तो हम परमात्मा में, परमात्मा हमारे में है। अरे हमारी तो सत्ता ही नहीं, परमात्मा की सत्ता है। हम परमात्मा की सत्ता के अधीन है, हमारे अधीन परमात्मा की सत्ता नहीं है। वो स्वतः सिद्ध है। इस वास्ते ये बात गीता कहती है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामी स्वयं प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह मेरे को देखता है और सर्वपूर्ण मेरे को देखता है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। तो जो सब जगह भगवान को देखता है, भगवान को भगवान में सबको देखता है, उसके लिए भगवान अदृश्य नहीं होते। आप भगवान को देखते ही नहीं, आपको भगवान कैसे दिखेगा? आप देखते ही नहीं, उनको भगवान कैसे दिखेगा? आप तो मन मानने को तैयार नहीं। जो एक क्षण भी टिकता नहीं, उस संसार को तो आप मानते हैं। जो एक क्षण भी कभी बिगड़ता ही नहीं है, जो कहते हैं तो उसको आप नहीं मानते। तो आपको न मानने से वो नहीं होगा, क्या मानने से संसार हो जाएगा? आप किसी की ताकत हो कलकत्ता दिखाने की, तो मेरे को एकांत में कलकत्ता दिखावे, कहीं ढूंढ कर बता दे ये कलकत्ता पड़ा, मैं देख लूंगा और व्याख्यान में कह दूंगा एकदम सामने। कहता कहते हाँ भाई कलकत्ता दिखा दिया, कलकत्ता सच्चा है, मैं सच्चा कह दूंगा, नटूंगा नहीं। आप बता दोगे मान लूंगा। ऐसे नहीं कि मेरी इज्जत नहीं रहेगी, मेरी तो इज्जत है ही है, जो है ही नहीं है तो नहीं है। कोई मेरे को भय नहीं इसमें, कोई दिखा नहीं सकते। कैसे दिखा, मानी में बात है, कैसे दिखा मैं? वो तो दिखा मैं, ये परमात्मा है। कहते ऐसा है, इतना जोर लगाते हो, जोर लगाओ, सच्ची बात है। अच्छा तुम्हारे को दिखाओ, तो आपको दिखाओ, ध्यान दे रहा हूं। ऐसे दिखेगा नहीं, जिस रहे दिखे ऐसा नहीं दिखेगा। जैसे आपका हमारा शरीर संसार बदल रहा है, ये क्यों आंखों से देख सकते हैं क्या? अभी मैंने बताया कि बदल रहा है, तो आपने ठंडे हृदय से माना होगा ना बदल रहा है। निरंतर बदल सिवाय बदलने के कोई चीज है ही नहीं। बदलने के सिवाय कुछ कोई तत्व तो नहीं। आपको तो देखने में सुनने में समझे, देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नहीं, परमार्थ है नहीं। ये सब सब बदलने वाला है। अब सब बदलने वाला है, उसमें आपको परमात्मा को दिखाइए। तो जैसे आपने परमात्मा को एक प्रवृत्ति रूप माना, जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम बह रहा है और कहते हैं गंगा जी तो कल जिस पर बहती थी आज भी उसी पैड़ी पर है, और कहते हैं उसी पर है कहते और बहती है कहते हो, दोनों बात कहते हो। गंगा जी तो कल जिस पैड़ी पर बहती थी उसी पर आज बहती है, ये बहती है उसी पैड़ी पर है, तो उसी पर पैड़ी पर है कैसे बहती है? ऐसे संसार वही है कहते हो, कहते कैसे बहता है? पर उसी जगह दिखता है, आप शरीर उसी जगह दिखता है, पर ये तो बहता है हरदम, कभी रहता है क्या? कोई क्षण ऐसा नहीं जिसमें ये टिक सके, बड़ा तेजी से बहता है। गंगा जी की धारा तो बहुत धीमे बहती है, ये बहुत तेजी से बहता है, परंतु बहता ही है कहां? अब जो संसार बहता है और रहता नहीं है, संतों ने कहा रहते संग रहो रहता, बहते संग न बहीजे, अनाराम ऐसा हो खोजो तब जाए अलग अलग हीजे। तो बहते के साथ बहते हुए रहते हुए कैसे जानोगे? बहते के साथ नहीं बहो, रहते के साथ हुआ तो रहता दिखेगा, बहते के साथ बहते को रहता कैसे दिखेगा? वो देख नहीं सकते। तो कहते परमात्मा है, तो परमात्मा बताओ। अब बताता हूं परमात्मा, अब ध्यान देकर सुनना। ऐसे मैं देखूंगा, मैं ऐसे नहीं बता सकूंगा ये परमात्मा, मेरी सामर्थ्य नहीं बता दूं। मेरी सामर्थ्य शब्दों के द्वारा उस परमा उसका लक्ष्य कराने का है, बताने का नहीं है। वो ही कहता हूं, बता देता हूं। जैसे द्वितीय का चंद्रमा कोई देखे तो वो चंद्रमा दिखता तो हमें बताओ, चलो बताया ऐसा दिखा नहीं हम कि देखो मेरी देखो दिखता है कि नहीं दिखता। अच्छा इधर आओ मेरी आंख से देखो, तेरी आंख से मैं कैसे देखूंगा कि मेरी देखो मेरा मेरी आंख से देखो। तेरी मांग से यहाँ आओ, यहाँ खड़े रहो, देखो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, हाँ चंद्रमा का, हाँ चंद्रमा को देखा जा रहा, वो दिख रहा है वो टहनी के ऊपर, ठीक है ना, वो टहनी के ऊपर चंद्रमा थोड़ा सा ऊंचा दिख रहा है, कहा हाँ हाँ हाँ ठीक है, देख लिया, कहा देख गया, अब टहनी पर जाओ कि मिलेगा पर चंद्रमा, उस जाकर खोज लो, मिलता हो तो मिलेगा। तो ये दिखाना क्या है, एक शाखा चंद्र न्याय कहते हैं इसको, शाखा चंद्र न्याय, शाखा के द्वारा चंद्रमा दिखाया, तो चंद्रमा दिख गया, पर चंद्रमा शाखा के ऊपर नहीं आए, पर आपको दिख गया, अब नहीं और हो गया, मतलब क्या हुआ, आप चंद्रमा को देखना चाहते थे, आप चंद्रमा को देख लिया, देख लिया शाखा के ऊपर, अब आपको शाखा के ऊपर दिख गया चंद्रमा, आपको दिखे चंद्र शाखा के ऊपर नहीं दिखेगा, स्वतंत्र चंद्रमा दिखेगा शाखा के ऊपर, शाखा ऊपर जाट लो दिखे तो मिलेगा ही नहीं कभी, कितने प्रयत्न कर लो, परंतु चंद्रमा दिख गया। ऐसे मैं बताता हूं परमात्मा को, अब वहां ढूंढोगे आप कैसे मिलेगा, वो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, वो परिपूर्ण है, उसका लक्ष्य कराता हूं आपको, तो वो बताता हूं, आप ध्यान से सुने और उसको समझे, और समझ कर गए और फिर शंका रहे मेरे से पूछे, अब भी पूछ सकते हो, अब भी समय कम है तो आप पूछ सकते हो, कब तक बोलने में है, 10 मिनट है, तो 10 मिनट है मेरे को अभी बोलने का, इसके बाद फिर मेरे से पूछो। देखो मैं तो ऐसी बातों से राजी होता हूँ, जो कोई गहरा उतर करके इस तत्व को समझना चाहे, तो जैसे दुकानदार को कोई ग्राहक मिल जाए राजी होता है, ऐसे राजी होता हूं मैं, उसे भी ज्यादा, कपड़े का व्यापारी है, कपड़े लेने एक थान दे 5 दे 10 ये दे दो, ऐसे खरीदने वाला तो राजी होता है कि नहीं दुकानदार, ऐसे हमारी दुकान है ये, हमारी ये बिक्री होती है, इस वास्ते ऐसे पूछो तो हमारे पैदा होगी। अब ध्यान दो, आपने नुक्ती का लड्डू खाया होगा ना, नुक्ती कहते हैं, बूंदिया कहते हैं, और क्या कहते हैं, नुक्ती कहते हैं, बूंदिया कहते हैं, वो लड्डू खाए हैं आपने, देखा है, मोतीचूर कहते हैं, बूंदिया कहते हैं, नुक्ती कहते हैं, लड्डू बनता है ना, वो किसका होता है, आटे का होता है, चने का आटे का होता है, चिड़ों के आटे का होता है, ध्यान देकर सुनो, थोड़ी देर ठहर जाओ बहनों, थोड़ी देर ठहर जाओ भाई, दूर सब ठहर जाओ, मेरे को बात करने दो, थोड़ी कहूंगा महाराज क्या 20 मिनट है तो उसमें जल्दी से बात कर दूंगा, 10 मिनट कहा, 20 मिनट आ गए, वो देख लिया याद है, तो 10 मिनट कहा, 10 मिनट में 8 मिनट रहे, 2 मिनट चले गए, थोड़ी सी देर ठहर जाओ, इतनी हिम्मत करो, इतना की याद क्या बड़ी बात है, नारायण नारायण नारायण, ये संसार आपको दिखता है, जिसको कहते ये कलकत्ता है अथवा ये पंडाल है, ये दिखता है ना, प्रत्यक्ष दिखता है, तो बूंदी के लाडू दिखते हैं, प्रत्यक्ष मीठा है, मीठे लड्डू होते हैं, खाते हैं, करते हैं, कहते हैं हम मीठे होते हैं, तो लड्डू काय के बने हुए हैं, आपके मोतीचूर के हैं, मोतीचूर कह दो, नुक्ती कह दो, ये थे लड्डू सब, अब वो मोतीचूर है, बूंदिया है, लड्डू कह दिया, वो लड्डू बने किसने है, कहते वो बने हुए दाने हैं बेसन के, चणों के आटा, बेसन नाम चिड़ों का आटा, चिड़ों का आटा आप देखो मीठा होता है, इसमें फीका होता है, उसकी अपेक्षा गेहूं में मिठास ज्यादा होता है, चिड़े में इतना मिठास नहीं होता जिसमें चिड़े गेहूं में मिठास होता है, और वो मीठा दिखता है, तो आप जानते हो कि बेसन मीठा नहीं है पर मीठा दिखता है, और खाते हैं मीठा लगता है, अच्छा मीठा लगता है तो मीठा कैसे हुआ, वो नुक्ती वो करके ऐसे ऐसे ऐसे कर देते हैं, बूंदे पड़ जाती है घी में, वो घी के बूंदा गर्म गर्म लेकर चाशनी में डाल देते हैं, तो वो चाशनी पी लेते हैं, थोड़ा ठंडा कर दो तो ज्यादा नहीं पिएगा, गर्मा गर्म डालो ज्यादा पी जाएगा अच्छी तरह से मीठा को, फिर देखो तो मिठास आ गया, तो मिठास चीनी का है क्या, नहीं आटे का है क्या, मिठास खूब विचार करो, वो आटे का मिठास है, आटे का मिठास नहीं है, चीनी का मिठास है, दिखता है बूंदियों में चना में दिखता है, मिठास है चीनी का, आपको परीक्षा करना हो तो आप 5-7-10-12 मुंडे में ले लो और उसको चूसते जाओ, चूसते चूसते मिठास मिट जाएगा, करके देख लो आप। अगर उसका मिठास हो तो मिठास रहना चाहिए, पर मिठास मिठा खांड चूस लेते हो तो फीका रह जाता है। तो फीका है वो मीठा दिखता है चीनी के कारण, तो चीनी मीठी हुई बूंदिया मीठा हुआ, ठीक समझ में आ जाए ना। अब मैं बताता हूँ, ध्यान दो, ये संसार है दिखता है तो है क्या है, है परमात्मा। जैसे बूंदिया में है चीनी, पर चीनी बूंदिया नहीं है, बूंदिया चीनी नहीं है, और है दिखता वो मीठा, वो मीठा है वो चीनी का है, उसके सिवाय बूंदिया को दिखेगा नहीं। ऐसे संसार है कहते हो, है ना उसका जिसका नाश ना हो, और नाश हो तो वो नहीं है। तो नहीं भी है दिखता है तो एक है के कारण दिखता है, नहीं में कुछ देखने की शक्ति है ही नहीं। क्षण परिणय में कैसे दिखेगा, एक क्षण भी नहीं दिखता वो दिखेगा, अरे वो दिखता है तो दिखता है ये परमात्मा है, दिखता आप देखते हो ये संसार है ही नहीं। अभी मैंने बताया क्षण, एक क्षण भी टिकता नहीं, उसका नाम संसार है। संसार सम्यक सर्वति गति संसार है, नष्ट होता है तो नष्ट होता हुआ है दिखता है, ये है परमात्मा का नाम है, ये संसार का नाम नहीं है। अब बोलो है कि नहीं संसार, कलकत्ता है कि नहीं, आप कलकत्ता है तो कलकत्ता खुद है, ये तो चिड़ियों के आटे की तरह नहीं है, तो ये तो नहीं से ही पैदा हुआ, नहीं मैं जा रहा निरंतर, तो ये तो नहीं है, है परमात्मा। जो हैपना दिखता है वो परमात्मा का स्वरूप है। आप ये परमात्मा देखो, अब देखो इसमें कोई खास शंका हो तो कह दो, भाई समय थोड़ा है, जो भाई ने शंका करी है उसके ये समझ में ना आया हो तो, जो संसार दिखता है मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये स्थावर है, ये जंगम है, ये लोक है, ये परलोक है, ये फ्रांस है, ये चीन है, ये जापान है, ये हिंदुस्तान है, ये इंग्लैंड है दिखता है, तो क्या ये चीन जापान इंग्लैंड रहने वाला है, ये है रहेगा, ये नहीं है। नहीं को है दिखाने वाला है वो है परमात्मा की सत्ता से, नहीं भी है दिख रहा है, चीनी की सत्ता से बूंदिया भी मीठा दिख रहा है, वो चीनों की कृपा से दिखता है, चीनों की शक्ति से दिखता है मीठा, मीठा शक्ति और है दिखता है चीनों में। ऐसे संसार है नहीं, दिखता है परमात्मा की सत्ता से, तो ये जो है पना है ये परमात्मा ये न बदलता है। बालक है, जवान है, बूढ़ा है, मर गया, अब राख है, राख उड़ गई मिट्टी है, मिट्टी उड़ गई फिर अंत में होकर के प्रलय हो जाएगा, सब देश होगा, एक परमात्मा ही रह जाएगा, अरे परमात्मा ही है। सदैव सोम्यदमग्राशी एक अद्वितीय, परमात्मा एक अद्वितीय परमात्मा रहता वही अनेक रूप से एक ओम बहुश्याम संसार रूप से हो गया, संसार सब मिलकर के एक हो जाता है। जैसे सोने के गहने सोने से बनकर मिलते हैं, अलग अलग गहने कहलाते हैं, सब मिलकर सोना हो जाता है, वो गहनों के नाम एक है अलग है, कोई भाली है, कोई कंठी है, कोई बूंदरी है, कोई कड़ा है, नाम अलग अलग होंगे, आकृति अलग अलग होगी, उपयोग अलग अलग होगा और मूल्य अलग अलग होगा, तोल अलग अलग होगा, मन सोना सभी होगा दूसरे होगा, एक सोना ही वैसे ही होगा जो सोना दिख रहा है, कहीं नाक में पहनने का है, कहीं कान में पहनने का होता है, कहीं गले में, कोई हाथ में पहनने का होता है, उपयोग भी अलग अलग होता है, उपयोग अलग, नाम अलग, आकृति अलग, तोल अलग, मूल्य अलग, पर सोना ही है और दो चीज है। ऐसे संसार के नाम रूप आकृति उपयोग सब अलग अलग होगा, परंतु सिवाय परमात्मा का क्या होगा, ये रहेगा नहीं, मिट्टी आदि की सब लय हो जाएगा। परमात्मा इंद्र में शिष्य थे शेष संज्ञा, वो शेष वही है परमात्मा, यार वही पहले था तो परमात्मा ही है, परमात्मा में सब है, सब पर सब में परमात्मा है, सब गहना में सोना है, सोने में सब सोने में गहना है, सब सोने में कोई सोना की रेडा देला नहीं जिस ढेले में कोई गहना न निकल सके, जैसे शाही में सब तरह की लिपि है, अंग्रेजी लिखो, उर्दू लिखो, हिंदी लिखो, कर्नाटकी लिखो, कुछ लिख लो सब है, और कोई उसमें लिपि है ही नहीं। ऐसे परमात्मा संसार है ही नहीं, और परमात्मा संसार है, संसार परमात्मा है, तो हम कैसे माने कि परमात्मा है, परमात्मा हम है, हमारा परमात्मा है, ऐसे मानो सत्ता रूप से है, रूप से परमात्मा ही है, संसार नहीं है, नहीं को भी है दिखा देता है, इतना है मजबूत है। इस तरह से पीड़ा सिणों के आते को मीठा दिखा दे, उसका नाम सीढ़ी है। अब इसमें शंका तो बोल दो, अभी भाई बोल दे शंका हो तो मिले कैसे, वो मिले कैसे, मिले इसको छोड़ने से मिलेगा। अब मिले कैसे, अब चिना है तो चिना कैसे मिले, चीनी के छोड़ने चिना मिले और चीने को छोड़ने से चीनी मिले, दोनों मिला हुआ है तो ये नहीं है। उसको छोड़ दो मिल जाएगा, न मिले कान पकड़ना मेरा, जो बदलता है उसको छोड़ दो मिल जाएगा जरूर निसंदेह। इनको पकड़े हुए मिलना तो नहीं मिलेगा। और बोलो, जिसने लिखा वो भाई बोले, समाधान हो गया ठीक है, नहीं तो फिर विचार कर फिर लाओ। अभी तो रामायण का पाठ होगा, फिर भी अपने सत्संग का मौका पड़ेगा, आपको शंका हो तो फिर कर लेगा। रामायण में उत्साह से भाग लेने के लिए आज थोड़ी उपस्थिति है, आज थोड़ी उपस्थिति है। हाँ। रामायण में उत्साह पूर्वक भाग ले गए ऐसा आप फरमा दे। रामायण के लिए तो आए ही हम लोग, रामायण के लिए आ गए, ये बातें तो मुफ्त में कह रहा हूँ मैं। गीता जयंती और रामायण के लिए आना हुआ है यहाँ। अब रामायण अगर शुरू होती है तो आप लोगों से विनयपूर्वक प्रार्थना है, आप आवे, औरों को लावे, कागज देर बुलावे, तार देर बुला के फोन करके बुलावे, लोग इकट्ठे हो रामायण के परम तत्व को जानने के लिए, ये प्रयास है, इससे जानोगे तो उसके लिए सब समय कह रहा हूँ आप आओ औरों को भी लाओ, जिससे अपना पंडाल, ये खाली पड़ा है पंडाल, इतना पड़ा पड़ा है, तो उत्साह से आप लोग आओ रामायण में, रामायण कथा करें, उसमें मेरे पूछे मैं बातें बताऊंगा, आप पूछो नहीं बता नहीं तो भी बताऊंगा, मेरे मन में जैसा आ जाएगा भक्त पर क्या करें क्या, और जीते रहें तो बताओ, मर गए तो खत्म भैया। आप लोग खूब कृपा करो, पधारो और ऐसी बातें पूछो आप, उसमें फिर मैं बताऊं, उसको समझो, समझ कर फिर शंका हो पूछो, तो आप कृपा करें पधारे। एक बात कहता हूँ कि अपने रामायण में आवे वे भाई बहन, रामायण अपनी अपनी लावे, जिस रामायण पर पाठ करते हो वो रामायण मंत्रित हो जाती है, वो एक पवित्र हो जाती है, तो वो पाठ करो, वो रामायण लाओ उसी पर पाठ करो, तो वो मंत्र रूप हो जाएगी, रामायण पवित्र हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, पाठ से लाभ होगा। इस वास्ते अपनी अपनी रामायण लाओ, और यहाँ खरीदो तो अपनी खरीद लो, अपनी ले ही लो, लेकर उसी पर पाठ करो, फिर रोजाना ही उसी पर पाठ करना, वो महान पवित्र हो जाती है रामायण, जिस पर अपने पाठ करते हैं 9 दिन। इस वास्ते अपनी अपनी लाओ, और नहीं हो तो यहाँ ना खरीद लो, और नहीं खरीद सको तो यहाँ मिलती है, पाठ करने के लिए मिलती भी है, प्रबंध कर रखा है। पर बढ़िया बात वो होगी जो अपनी अपनी अपनी खरीद लो, थोड़े से पैसे लगे, क्या बड़ी बात है, और उसी पर रोजाना ही पाठ करो, फिर उम्र भर भी उसको पाठ करो, तो बड़ा लाभ होगा, पवित्र हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।